Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Zapikało, to znaczy, że zaczynamy nasze spotkanie. Minęła czwarta. Gdzie Grabek mówi dobranoc? Oczywiście w programie Trzecim Polskiego Radia. I tak zostało powiedziane jeszcze chwilę temu i przepięknie zagrane. U niektórych z Państwa powieki ciężkie, a tutaj trzeba tak powoli wstawać. Jak unieść ten ciężar? Myślę, że takim podnośnikiem będzie muzyka w Trójce. Jak wędkarze tym kołowrotkiem powoli do góry? To na początek może tak jeszcze... Echo koronacji. London Calling, The Clash, Trójka gra, Irena Dan, Michał Żołądkowski. Budzimy. Dzień dobry.

Trójkę, Polskie Radio, jak słuchajcie już od samego rana, sporo się tutaj dzieje. Skinny, Kalio w Trójce. 16 minut po czwartej, 10 dzień maja. Tego dnia właśnie, 41 lat temu, ukazała się druga studyjna płyta grupy Duran Duran. Jeden z symboli muzyki tak zwanej popularnej lat 80. i początku 90. przede wszystkim. Duran Duran, album Rio. No i z tego wydawnictwa sobie, proszę Państwa, zagramy. Duran Duran mają wiele przebojów, ale ten jest akurat moim ulubionym. No to dzielę się z Państwem w Trójce po prostu tym, co najlepsze na dzień dobry, czyli Save a Prayer. Chciałbym tak trwać. nawet tysiąc lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budź się, bo jesteś ty. I wciąż czuję, że bo jesteś ty. Cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu. I proszę, zostanie. Dobrze, że jesteś. 23 minuty po czwartej, tutaj Trójka, Polskie Radio, produkcja Andrzej Smolik, wykonanie Krzysztof Krawczyk. To już minęło ponad 20 lat, jak właśnie Andrzej wyciągnął z Krzysztofa nowoczesność. Doskonały przykład, że nie należy absolutnie obawiać się rozwoju, bo jesteś ty. A jak jesteś i będziesz, to nie zapomnij zagłosować na listę Trójki, lpt@polskieradio.pl. Wczoraj David Gunn, wokalista Depeche Mode, miał urodziny. To może tak ten utwór, który pojawi się za moment, umieścić ponownie na pierwszym. Wygrywa ostatnio co tydzień. Czy tym razem tak samo będzie? To się okaże na pewno w piątek po 19, czyli tu i teraz w Trójce. Ghosts Again, Depeche Mode. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak się powiedziało A, warto powiedzieć B, a nawet C. No i tak się stało przed momentem w trójce ABC, The Look of Love, wiosna. Krótko mówiąc, proszę Państwa, warto się rozglądać, a pogoda będzie sprzyjać. Czy możemy spodziewać się w ciągu dnia większych rozpogodzeń? O tym w trójce mniej więcej za 6 minut. Tymczasem ci, którzy pierwszy koncert w warszawskich Hybrydach zagrali 10 maja równo 33 lata temu. Elektryczne gitary. Jestem z miasta. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać,

In This World, Moby Trójka budzi 23 minuty do piątej, środa. Na cebulkę się, proszę Państwa, ubieramy, warto się ubierać. Rano jeszcze chłodno, ale w ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło. Piękny dzień przed nami, polecam takie spacery z cyklu iść w stronę słońca. Nikt na pewno się nie zgubi i na pewno nie zabłądzi, bo świecić będzie wszędzie. Lekko ma pokropić tylko w Zakopanem, poza tym sucho. No i jeszcze temperatura od 14 stopni w Lublinie do 20 w Katowicach. Poza tym 18-19 oczywiście w cieniu, bo w słońcu będzie znacznie cieplej. Czyli another day in paradise. dwudziestu kilku lat. Trochę gorszy mam może czas, ale żyję tak jak umiem i ciągle jeszcze wierzę w nas. Dla ciebie jestem fair, dla ciebie jeszcze staram się. Daje to takie pozytywne, bojowe nastawienie. 12 minut do piątej, wschód słońca za 3 minuty, stąd ten cały fame i w trójce organek, a muzycznie w trójce za moment hołd dla zmarłego kilka dni temu Harry'ego Belafonte, piosenkarz, aktor, tak samo zresztą jak Lenny Kravitz. To będzie właśnie jego nowe nagranie na liście trójki, ostatnio nowość i od razu na miejscu 10. Czy będzie wyżej, czy niżej, przekonamy się w piątek wieczorem. A po tym utworze kolejna legenda żyjąca. Tom Jones, tym razem w towarzystwie Szwedów z grupy Cardigans. Trójka. Program trzeci. Z trójką ognisko domowe nie przygasa, absolutnie. Nie ma takiej opcji. 4,5 minuty do 5. Idealna pora na jakąś motywację, to może tak John Lennon pomoże. Doskonały cytat. Życie jest tym, co wydarza się, gdy jesteśmy zajęci snuciem planów. Dobrze, proszę państwa, że to jest wczesny poranek. Nie ma czasu absolutnie na snucie planów. To proszę państwa, takie życzenia od trójki. Bardzo proste. Niech się wydarza. Oh, you got me wide awake when you keep living in my mind. Oh.